Trzecie Polskiego Radia, środa, 15 maja, jest 6. Anna Zaleśna, Sewera. Krzysztof Zygowski, zapraszam na serwis Trójki. Minister sportu Witold Bańka pokieruje Światową Agencją Antydopingową. To jest dla mnie zaszczyt i wielkie poczucie odpowiedzialności. Rząd zaostrza kary za pedofilię. Stosowny projekt już w Sejmie być może zostanie rozpatrzony na dzisiejszym posiedzeniu. W czerwcu spodziewana opinia Rzecznika Generalnego Unijnego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie KRS-u. Później orzeczenie Wielkiej Izby. Polak stanie na czele Światowej Agencji Antydopingowej. Minister sportu i turystyki Witold Bańka został wspólnym kandydatem wszystkich kontynentów na stanowisko szefa agencji. Decyzja zapadła na kongresie w Montrealu. Rywalem Polaka był Marcos Diaz z Dominikany. Bańka przyznaje, że o zwycięstwo nie przyszło łatwo. Trochę żartuję, że czułem się jak przed finałowym startem na 400 metrów w najważniejszej sportowej imprezie w życiu, ale tak było. To były prezentacje i była spora liczba pytań do nas. Praktycznie te pytania bardzo się przedłużały, więc rządy dopytywały. To były kwestie związane z naszym doświadczeniem, z naszym programem. Trudny na pewno moment, który wymagał też trzymania nerwów na wodze, opanowania emocji. Później głosowanie, no i zwycięstwo, także bardzo się cieszę. A Witold Bańka będzie pełnił funkcję od stycznia przyszłego roku, a oficjalnie zostanie zatwierdzony w listopadzie podczas Światowego Kongresu Antydopingowego w Katowicach. Minister sportu będzie naszym gościem o 7.40. Niewykluczone, że Sejm, który zbiera się dziś na trzydniowym posiedzeniu, rozpatrzy rządowy projekt w sprawie zaostrzenia kar za pedofilię. Trafił on już do Izby i ma nadany numer druku. Zgodnie z nowelizacją za zgwałcenie dziecka będzie grozić do 30 lat więzienia. Wprowadzona zostanie również możliwość skazania na bezwzględne dożywocie, a także bezwarunkowego zawieszenia kary. Przyjęty przez rząd projekt nowelizacji kodeksu karnego likwiduje osobną karę 25 lat pozbawienia wolności, w zamian wprowadzając karę do 30 lat więzienia. W szczególnych przypadkach będzie też możliwe zasądzenie bezwzględnego dożywocia. Jak zaznaczył premier Mateusz Morawiecki, zmiany dotyczą też przestępstw pedofilii. To podwyższenie maksimum nadzwyczajnie obostrzonej kary pozbawienia wolności z 20 do 30 lat, wprowadzenie obligatoryjności zakazu pracy z dziećmi dla osób skazanych za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej. O innych rozwiązaniach mówił minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. By zamknąć sprawę przestępczością dotyczącą pedofilii, likwidujemy możliwość przedawnień tego rodzaju przestępstw, jeżeli chodzi o zgwałcenia. Kolejne propozycje to podwyższenie wieku karnego ochrony dzieci z 15 do 16 lat. Zmiany mają objąć też rejestr pedofilów. W wykazie ujawniony będzie zawód sprawcy. Karol Dermoros, Polskie Radio. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw wyłudzeń VAT-u i akcyzy przesłuchała byłą premier Ewę Kopacz. Opuszczając salę posiedzeń mówiła, że ma nadzieję, iż jej zeznania pomogą w rzetelnej pracy zespołu śledczego. Chciałabym, żeby to była komisja, która była skierowana tylko i wyłącznie na niewyszukiwaniu grą słów. Łatwiej się pyta, mając zestaw dokumentów, niż przypomnieć sobie o dokumentach, które się miało 4 czy 10 lat temu. Wiceszef komisji Kazimierz Smoliński z PiS-u, podsumowując przesłuchanie, mówił, że za rządów Ewy Kopacz były próby uszczelnienia systemu fiskalnego, ale nie były efektywne. Te działania były dobre, ale one były po pierwsze spóźnione, nie było systemowych rozwiązań, czyli ciągle dotyczące poszczególnych rodzajów towarów. Płacono akcyzę, a nie płacono VAT-u. VAT był odroczony, więc można go było nie płacić. Teraz płaci się akcyzę dalej i płaci się VAT. A dziś komisja przesłucha Karola Jennego, byłego doradcy Komisji Nadzwyczajnej Przyjazne Państwo do spraw związanych z ograniczeniem biurokracji. Przedstawiciele Krajowej Rady Sądownictwa bronili przed Unijnym Trybunałem Sprawiedliwości swoich racji. Podkreślali, że KRS została wybrana zgodnie z prawem, że nie ma wątpliwości co do legalności czy niezawisłości i to samo dotyczy Izby Dyscyplinarnej. A z kolei Komisja Europejska i adwokaci inicjatywy Wolne Sądy, pełnomocnicy sędziów Sądu Najwyższego krytykowali zmiany w systemie sądownictwa. O rozprawie w Luksemburgu Beata Płomecka. Przedstawiciele Krajowej Rady Sądownictwa mówili, że zastrzeżenia wobec funkcjonowania KRS i zarzuty dotyczące upolitycznienia są oparte jedynie na odczuciach. Tu chodzi o wrażenia, mówił Jarosław Dudzicz z KRS. Nie o fakty, nie o zgodność z prawem. I dlatego spokojny o orzeczenie jest Tomasz Szafrański, przedstawiciel prokuratora generalnego. Jeżeli argumenty prawne będą decydować, to Polska tej sprawy nie może przegrać. Tomasz Szafrański, podobnie jak przedstawiciele rządu i KRS, podkreślał, że organizacja wymiaru sprawiedliwości to nie jest kompetencja unijna. Inaczej widzą to adwokaci z inicjatywy Wolne Sądy, pełnomocnicy sędziów Sądu Najwyższego. Sylwia Gregorczyk-Abram. Ten wyrok będzie miał przełomowe znaczenie. I Michał Wawrykiewicz. Ten wyrok będzie kształtował patrzenie na niezależność wymiaru sprawiedliwości w krajach członkowskich na kolejne kilkadziesiąt lat. Orzeczenia Unijnego Trybunału Sprawiedliwości należy się spodziewać najwcześniej w lipcu. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

patrzą wokoło, bo swędzą ich ręce, kochają bić coraz więcej i więcej. Znowu wieczorne przygody, gdy wchodzę ja na kamienne schody, zaczepia mnie pijanych meneridierów. Jutro spotkają się w kościele. Polska, mieszka w Polsce, mieszka w Polsce, mieszka tu, tu, tu, tu. I roczne sklepy z klekiem, i ja patrzę, co też się dzieje pod sklepem. Tłum przystawia komuś do twarzy pięści, żądają dla niego kary śmierci. Znowu poranne pociągi, stoję i patrzę na mundurowe dziwolągi. Czy byłeś kiedyś w kupnie? Na dworcu w nocy jest tak brudno i brzydko, że pękają oczy. Polska, mieszka w Polsce, mieszka w Polsce, mieszka tu, tu, tu, tu. Tu program Trzeci Polskiego Radia, audycja poranna. Witamy się z Państwem, mówimy dzień dobry, 23 minuty po 6 i od razu bierzemy się do rzeczy. Zapraszamy do Trójki. I informujemy Państwa, że co drugi Polak ma kłopoty z zaśnięciem. Tak to wygląda. Podobnie wygląda sprawa u Brytyjczyków, Amerykanów. Także niektórzy zażywają specjalne leki, oczywiście, by wreszcie po godzinach bezsenności i przewracania się w łóżku usnąć. Ale według najnowszych badań naukowcy twierdzą, że najlepszą metodą jest muzyka. Specjaliści przypytali blisko 700 osób w różnym wieku, różnej płci, o różnych rytmach snu i okazało się, że najszybciej zasypia się przy Janie Sebastianie Bachu. Bo inne metody czasem zawodzą. Kręcimy się z boku na bok. Przynosi skutek? No nie właśnie, tragedia jest. Zaczynam czytać cokolwiek. No niektórzy liczą barany, inni znowu oglądają telewizję, żeby się gdzieś tam przy dźwięku uśpić. Nie da się policzyć wszystkich baranów na świecie. Raz, dwa, trzy. Nauka zbadała, że liczenie baranów będą przeciwskuteczne. Doktor Michał Skalski, psychiatra, lekarz snu. Jeszcze bardziej zwiększa poziom napięcia, im więcej tych baranów się dolicza. No tak, bo musimy pilnować, żeby baranów nie pomylić. Tak jest na przykład, ale rzeczywiście no to zdecydowanie odradzamy. Połowa Polaków i 1/3 Europejczyków zgłasza problemy ze snem. To jest choroba cywilizacyjna, można tak to nazwać? Znaczy problemy ze snem z całą pewnością tak, dlatego że coraz większy problem dotyczy snu u ludzi młodych. No i niestety korzystamy z dobrodziejstw cywilizacji, głównie ze sztucznego oświetlenia. Jan Stradowski, dziennikarz naukowy. Lampy, czy warówki, które mamy w domu czy w biurze, ale także o światło, które dochodzi do nas z ekranów, telewizorów, komputerów, urządzeń przenośnych. to światło jest wyjątkowo niebezpieczne dla naszego rytmu dobowego, jeżeli jest takie niebieskawe. Przestawia nam zegar biologiczny na tryb czuwania czy aktywności. Takie światło pojawia się naturalnie w godzinach porannych i wtedy mózg się ustawia w gotowości do działania. Jeżeli coś takiego robimy wieczorem, no to mózg nie może przejść do trybu spoczynku, bo jest cały czas tym światłem pobudzany, więc jeżeli czytamy, czy bawimy się smartfonem, czy tabletem przed snem, lepiej unikać takiej ekspozycji na to niebieskawe światło. Według naukowców to muzyka jest lekiem na sen. Badane przez nich osoby, które miały kłopoty ze snem, a zamiast tabletek słuchały utworów muzycznych, najszybciej zasypiały przy muzyce poważnej, rocku, popie, muzyce akustycznej i filmowej. Na specjalnej playliście utworów do snu zapisali 14 gatunków i 545 artystów. Znaleźli się wśród nich Bach, Ed Sheeran, Mozart, Brian Eno i Coldplay. Właśnie, tutaj mamy takie ścisłe parametry. Marta Antoszewska, muzykoterapeutka. Tempo powinno być mniejsze, niższe niż nasz puls. To są sekundy, czyli to będzie muzyka wolna. I tutaj od razu polecam drugie części koncertów. Sonat, rytm niezbyt skomplikowany, bez nagłych zmian. Bardzo spokojna dynamika, barwa. Obserwuję też na moich pacjentach, jaka działa najlepiej. Oczywiście harfa, fortepian, gitara. Ale nie gitara elektryczna, tylko klasyczna. No, raczej tak. Człowiek starszy, żeby mieć problemy ze snem, to najczęściej te problemy mają charakter wtórny. Są związane jakąś inną chorobą, czy powiedzmy jakąś depresją, nerwicą, czy może z jakąś chorobą somatyczną. Ludzi młodych bez snu raczej związane jest ze złymi nawykami, nieprawidłową higieną snu. Jak długo ktoś wytrzymał bez snu? Z własnej woli postanowił nie spać, jak najdłużej się da. Był to niejaki Randy Gardner i on to zrobił w 1964 roku, kiedy jeszcze był studentem. Nie spał przez 11 dni i 25 minut. Potem się okazało, że jednak miał problemy z pamięcią, miał halucynacje, problemy z porozumiewaniem się, bo tak długi okres bezsenności wpłynął na jego mózg w widoczny sposób. Zdarzyło mi się, że pacjent, który nie spał przez 8 lat, spał godzinę. Godzinę dziennie, godzinę, przez te 8 lat. Tak. Był potwornie wyczerpany i to jest chyba mój największy sukces, bo ten pacjent zasnął przy wybranej przez siebie muzyce 12 w południe, przy mnie. Ja się bałam poruszyć, żeby on spał jak najdłużej. Snem sprawiedliwego. O bezsenność pytała Izabela Woźniak. Nie wiem, jak sytuacja wygląda u Państwa. Proszę nam o tym opowiedzieć. 227-3. Piotr Łodej oczywiście czeka na rozmowę. Ranek Małpa Polskiej Radio.pl, także 71335. Muzyka jest lekiem na całe zło. Jakie kołysanki na dzisiaj troszkę przygotowaliśmy dla Państwa. To pierwsza z nich. Bardzo ładna kołysanka. Melodyjna. Można sobie uszko do poduszki przytulić i posłuchać, bo to nowy Rammstein. Wir durften nicht dazugehören, nicht sehen, reden oder hören. Doch jede Nacht für ein, zwei Stunden bin ich dieser Welt entschwunden. Jede Nacht ein bisschen froh, mein Ohr ganz nach am Weltempfänger. Radio, mein Radio. Ich lass mich in den Nähten saugen, meine Ohren werden augen. Radio, mein Radio, so höre ich, was ich nicht seh, stille, heimlich, fernes Reh. Stören. Jenes Liedgut war verboten, so gefährlich fremde Noten. Doch jede Nacht ein wenig froh, mein Ohr ganz nah am Weltempfänger. Radio, mein Radio, ich lass mich in den Nähten versaugen. Radio, my 7135. Ktoś napisał, rzeczywiście, Jan Sebastian i Bach. Śpimy. 6:30 minęła. Skrót wiadomości, Krzysztof Zyblewski. Minister sportu Witold Bańka wspólnym kandydatem przedstawicieli kontynentów na szefa Światowej Agencji Antydopingowej. W praktyce oznacza to, że będzie kierował organizacją od stycznia. Oficjalnie decyzja musi jeszcze zostać zatwierdzona w listopadzie podczas kongresu agencji w Katowicach. Światowa Agencja Antydopingowa to jest obok Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego najważniejsza na świecie organizacja sportowa, więc tym większy to jest dla mnie zaszczyt i wielkie poczucie odpowiedzialności. Witold Bańka zapowiada, że jako szef agencji zwiększy zaangażowanie zawodników w walkę z dopingiem i stworzy Fundusz Solidarności Antydopingowej. Wywiad z ministrem sportu o 7:40 w naszej porannej audycji. Do Sejmu trafił rządowy projekt zaostrzenia kar za przestępstwa pedofilii. Projekt nowelizacji kodeksu karnego przyjęła wczoraj Rada Ministrów. Posłowie rozpoczynają dziś praca. Rządowa propozycja, która ma już numer sejmowego druku. Projekt przewiduje podwyższenie m.in. górnej granicy kar za pedofilię do 30 lat więzienia. Zakłada też wyroki bez zawieszenia i podwyższenie wieku ochrony prawnokarnej dzieci do 16 lat. Dokument trafił na posiedzenie rządu krótko po publikacji filmu "Tylko nie mów nikomu o przypadkach pedofilii wśród duchownych". Najwyższy irański przywódca duchowy zapewnia, że nie będzie wojny ze Stanami Zjednoczonymi. W ostatnim czasie wzrosło napięcie między Teheranem a Waszyngtonem. Ajatollah Ali Khamenei powiedział, że Iran nie dąży do wojny, jednak jak podkreślił, jakiekolwiek rozmowy z Ameryką na obecnym etapie nie są możliwe. Relacje zaostrzyły się po deklaracji o częściowym zawieszeniu przez Teheran zobowiązań paktu nuklearnego i nałożeniu przez Waszyngton na Iran kolejnych sankcji. Pełny serwis Trójki o 7:00. Zapraszamy. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami miejscami, głównie w województwach południowych opady deszczu. Na południowym wschodzie możliwe także burze. Temperatura maksymalna od 7 stopni na terenach podgórskich do 18 na wschodzie i 19 na Podlasiu i wschodzie Podkarpacia także, więc troszkę cieplej niż wczoraj. Może już idzie ku ciepłemu, ale przypominam, że dziś Zofii. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, uwaga! Ważny komunikat dla posiadaczy samochodów marki Ford. Jeżeli wasze auta mają co najmniej 4 lata, w autoryzowanych serwisach Ford Motorcraft czekają na nie najlepsi eksperci i wyjątkowa oferta. Sprawdzenie pojazdu, wymiana oleju wraz z filtrem za jedyne 329 zł. Tak, 329 zł. A teraz jeszcze łatwiej umówicie się na wizytę przez stronę www.ford.pl. Bo kochamy nasze Fordy. Czy można jednym gestem kontrolować słońce? Tak, z mini-roletką dzień i noc w Leroy Merlin to możliwe. Łatwy montaż bez wiercenia, a funkcja dzień i noc pozwala w prosty sposób regulować stopień zaciemnienia pomieszczeń. Mini-roletka 37 na 160 cm już za 29,99. Leroy Merlin. Nareszcie rok ma 13 miesięcy. Liczenie każdego grosza to prawdziwy koszmar. Dlatego ta dodatkowa emerytura bardzo się przyda. Ja nie pytam po co to, tylko biorę 1100. Wreszcie ktoś o nas pomyślał! Żeby otrzymać dodatkową emeryturę, nie musisz składać wniosku. Środki trafią jak co miesiąc na twoje konto lub przekazem pocztowym. Więcej informacji na gov.pl/rodzina. Ale dodatkowe pieniądze przydadzą się. Szanowni Państwo, prosimy o zapięcie pasów, bo w polskich liniach lotniczych LOT startuje szalona środa. Wybierając LOT, możesz podróżować szybko i wygodnie, korzystając z prawie 100 połączeń po Europie, Ameryce Północnej i Azji. Poznaj naszą gościnną załogę, która zadba o komfort Twojego lotu na pokładzie nowoczesnych samolotów. W każdą środę znajdziesz atrakcyjne oferty cenowe. Sprawdź aktualne kierunki w szalonej środzie na lot.com i rezerwuj już dziś. Bądź naszym gościem. Polskie linie lotnicze LOT. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna 227 trójek. Przypominam, telefon do Państwa dyspozycji. Sobie zagraliśmy Rammsteina. Żwawo, zdecydowanie żwawo poszło. Dzień dobry. Nie można chodzić krokiem marszowym i nieść herbatę, bo się rozlewa. A poza tym to ja mam problemy raczej z obudzeniem się. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, oczywiście. Gratuluję panu serdecznie. No problem jest rzeczywiście i to naukowcy stwierdzili, a zresztą myślę, państwo mają sami takie doświadczenia, że kłopot mamy cywilizacyjny. Połowa Polaków ma kłopot z tym, żeby zasnąć. Pan Oskar z Poznania napisał, podzielę się doświadczeniem. Godzinkę przed snem wyłączone mam wszystkie urządzenia z niebieskim światłem, a do snu oczywiście książka. Jeśli ktoś ma problemy, to można oczywiście mosiężny, bardzo nudny podręcznik, zawsze usypia, ale to już chyba w sytuacjach ekstremalnych. Prosta rutyna naprawdę dużo zmienia. Polecam przetestowany na sobie. Moja żona ma taki problem. Potrafi obudzić mnie w nocy i powiedzieć: Krzychu, nie mogę zasnąć. Panie Krzyśku, wstajemy, wstajemy, zdecydowanie. Za 25 minut będzie siódma. Pan Robert z kolei wie, że dobrze potrafi uśpić mecz, który zapowiada się na przykład na derby Polski, a kończy się na 0-0, bo były piłkarskie szachy. Teraz mamy dla państwa kołysankę. Chyba nasza ulubiona poranna kołysanka będzie. Aha. zawsze działa. AC/DC. Tak, bardzo ładnie. 2-2, 7-3. Ja znam taki sposób, to jest nie mój, tylko gdzieś tam lat temu, 20 lat temu wyczytałem, jakiś duński uczony to wymyślił. I to jest prosta rzecz, bez proszku, bez niczego. Człowiek jak się położy, to musi się rozluźnić, szczególnie te mięśnie krtani, bo to najbardziej są spięte. I zamknąć oczy i szukać czarnego punktu sobie pod oczami znaleźć i go powiększać. Tu się go powiększy, już człowiek śpi. Ja to sprawdzam na sobie i zdaję egzamin. No, czyli działa, to bardzo dobrze. Jeśli chodzi o barany, to państwo słyszeli w materiale, to nie polecają, bo to nie działa tak jak trzeba. Krystian Hanke, przypomniałem się od razu, to jedna z bajek naszego znajomego, który wymyślił o owcach bajkę, że owce się zaczęły liczyć przy jakimś, chyba to było przy barku, i jak się zaczęły liczyć, to wszystkie zasnęły, bo trzeba było policzyć. Czy to jest bajka wymyślona przez człowieka o imieniu Artur? Tak. A na nazwisko Andrus? Tak. Znam. No, to dobrze. No to skoro pan tak dzisiaj o tych rywalizacjach trochę tutaj mnie zagadnął jeszcze przed wejściem na antenę, to oczywiście powiem, że o Eurowizji dzisiaj w gazetach nie ma, bo za późno się skończył występ zespołu. Bo pan Zbyszek z Bielska-Białej dopytuje, czy Tulia ma szansę w repasażach. Nie, chyba nie ma już. Będą baraże. Nie będzie baraży w przyszłym roku. Proponuję wysyłać nie Tulię, a Tula. Może tym razem się uda. Mamy Tula? Możemy zagadać. Dobrze. Natomiast jeśli chodzi o te repasaże, to Witold Bańka dziś na niektórych stronach gazet, bo to sukces polskiego ministra sportu, został szefem Światowej Agencji Antydopingowej. To jedna z najważniejszych organizacji sportowych. Zapraszam państwa za godzinę. Pan minister opowie, jak to wyglądało, bo udało nam się z nim porozmawiać po wyborze. Także o tym dziś w prasie, no a poza tym oczywiście temat filmu wciąż aktualny, ale zacznę nie od tego, bo w cieniu trochę trwają ciągle, że tak powiem, prace nad tym, co zrobić, żeby poprawić los nauczycieli. Na razie dyskusja. Po jesiennych wyborach, pisze Dziennik Gazeta Prawna, nauczyciele mogą zostać włączeni do służby cywilnej. To oznaczałoby duże zmiany i dla nich, i dla samorządów, a także dla uczniów. Z naszych informacji wynika, że takie rozwiązanie forsuje Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii. Pisze Dziennik. Sęk w tym, że medal, jakim miałby być wspomniany prestiż nauczycieli, urzędników, ma również drugą, ciemniejszą stronę. Członkowie Korpusu Służby Cywilnej nie mogą strajkować i zakaz ten obowiązywałby również pedagogów. No i potem Dziennik wylicza, co mogłoby się zmienić w takim układzie. Nauczyciele byliby bardziej dyspozycyjni. Po zdaniu egzaminu państwowego i zostaniu urzędnikiem mianowanym mogliby liczyć na dodatek wynoszący nawet do 4000 zł miesięcznie i tak dalej, i tak dalej. Samorządy nie wypłacałyby pensji pedagogom, bo robiłby to bezpośrednio rząd. Jednocześnie maksymalnie okrojona zostałaby subwencja oświatowa, a rodzice i uczniowie o przyjęciu nauczyciela do szkoły decydowałby otwarty i konkurencyjny nabór, co podniosłoby jakość nauczania. Ale tych punktów jest więcej. Dziś urzędnik będzie uczył, a nie strajkował. W Dzienniku Gazecie Prawnej przeczytają państwo więcej. No i Dziennik straszy obok, że na emeryturze będziemy głodować. Zaledwie 1/4 ostatniej płacy. Tak niska może być za 40 lat przeciętna emerytura. No i tak jak powiedziałem, film i wszystko, co wokół tego dziś wciąż na czołówkach gazet. Rzeczpospolita pisze o tym, że w więzieniach w całym kraju kary za pedofilię odbywa dziś ponad 800 osób. Nie wszystkich nazwiska znajdziemy jednak w ogólnodostępnym rejestrze pedofilów, który działa za pośrednictwem strony resortu sprawiedliwości. Kogo brakuje? Skazanych za molestowanie seksualne małoletnich poniżej 15 roku życia. To, jak potwierdza Ministerstwo Sprawiedliwości, jest zabieg celowy. Zbigniew Ziobro pytano o niedoskonałości rejestru, odpowiada wymijająco o trudach, jakie towarzyszyły jego powstaniu. Próżno więc szukać w nim na przykład niektórych głośnych ostatnio nazwisk księży, które padają w filmie Braci Sekielskich. Tylko nie mów nikomu. O ułomnym rejestrze pedofilów pisze Rzeczpospolita, a Gazeta Wyborcza wraz z Życiem Pabianic odnalazły jednego z księży. Otóż rodzice dzieci chodzących do przyklasztornego przedszkola w Ksawerowie pod Łodzią rozpoznali w budynku księdza, który właśnie odpowiada przed sądem za pedofilię. Zagrozili wypisaniem maluchów, jeżeli Grzegorz A nie zniknie. Ultimatum rodziców zostało spisane. Za pierwszym razem, bo Wyborcza próbowała dodzwonić się do klasztoru, za pierwszym razem usłyszeliśmy bez komentarza, za drugim siostry zasłoniły się nieobecnością dyrektorki. Mimo to zrekonstruowaliśmy drogę, która doprowadziła księdza A do klasztoru karmelitanek. No i tutaj wyjątek, o którym okolica zresztą wie już. Huczy w 2008 roku został proboszczem w Woli Zaradzyńskiej koło Pabianic. Zapraszał braci na plebanie, podobnie jak miejscowych nastolatków. Oferował im prysznic, nocleg, słodycze. Gościł do późnych godzin nocnych. Rodzice dzieci byli zachwyceni. No i to kolejny teraz Ksawerów przystanek w drodze 55-letniego kapłana. Ta historia dziś na pierwszej stronie Gazety Wyborczej, ale równie ciekawie na pierwszej stronie Gazety Polskiej codziennie. Otóż 200 tysięcy złotych i nie powiem nikomu. Taki tytuł, jeżeli tu cytat, biskup byłby gotowy wypłacić mi rekompensatę w wysokości 200 tysięcy złotych na terapię, straty moralne i psychiczne, gotów jestem zrzec się przyszłych roszczeń, a nawet wycofać się z działalności publicznej w fundacji. Taką propozycję diecezji płockiej złożył w 2014 roku Marek Lisiński, prezes fundacji Nie Lękajcie Się, pieniędzy nie otrzymał, a teraz jest jednym z niezależnych, tu znów cudzysłów, ekspertów bijących w kościół. Pisze dziś Gazeta Polska codziennie w artykule anonsowanym na stronie pierwszej. Nasz dziennik pisze o agresywnej ideologii LGBT, która próbuje zniszczyć kościół i to akcentuje jako problem kościoła. Krótko jeszcze, WhatsApp zhakowany, nawet 1,5 miliarda użytkowników aplikacji mogło paść ofiarą programu szpiegującego. Dane, treści rozmów i obrazy z kamer smartfonów trafiły w ręce cyberprzestępców. Pisze dziś Rzeczpospolita. Na stronie pierwszej wystarczyło, że hakerzy zadzwonili do użytkownika, nawet nie musiał odbierać połączenia i już się stało. Poza tym Boeing pikuje, pasażerowie boją się latać Maxem i od początku kwietnia akcje amerykańskiego koncernu spadły aż o 15%. W tabloidach ocieplony wyraźnie wizerunek prezesa Kaczyńskiego, elitarni przyjaciele prezesa, tutaj to może nie jest akurat ocieplanie wizerunku, ale w Super Expressie na pewno tajemnice kotów Kaczyńskiego, Fiona Czaruś, sporo o szefie PiSu dziś w tabloidach. O Donaldzie Tusku dziś w Gazecie Polskiej, bulterier Tuska i oczywiście, no można się było domyślić, Leszek Jażdżewski, niemieckie pieniądze, lokale za pół darmo, takie dopiski. Natomiast Tygodnik Powszechny i Polityka w nieco innym klimacie. Polityka pisze przed premierą, to jest też cytat, dygotałem z nerwów, tak mówi temu tygodnikowi Tomasz Sekielski. Co ten film zmieni, pyta Tygodnik Polityka, a Tygodnik Powszechny zajmuje się stanem psychicznym dzieci najmłodszych. Usłysz swoje dziecko, czyli raport o zdrowiu psychicznym najmłodszych. I nie jest to dobra, nie są to dobre informacje. Tak prezentuje się poranna prasa, a także tygodniki polecamy Państwu. Powiem jeszcze, że oczywiście w sporcie polskim, w piłce też dziś może zapaść się najważniejsze rozstrzygnięcie, pierwsza piłka meczowa. Jeśli Piast wygra w Szczecinie, a Legia straci punkty z Jagiellonią. A to już dzisiaj może być, także tak? Już będzie? Bo tak. Wczoraj jeszcze się wydarzało też na boiskach. Ale to w strefie spadkowej. W strefie spadkowej, tak, proszę Pana. Dobrze, dziękuję. Bo tutaj jest słuchacz w sprawie. Mam prośbę. Moglibyście puszczać AC/DC, jak jestem na ekspresówce albo na autostradzie, a nie w mieście, ani jak przycisnąć, ani się rozpędzić. AC/DC gra, a ja się blokę w 40. No, to było bardzo nie na miejscu. Przepraszam, to się więcej nie powtórzę, ale proszę dać sygnał. A pana zapraszam, proszę, śmiało pan wchodzi, bo to już redaktor Filip się pojawił. Proszę dać znać, kiedy pan będzie na ekspresówce. Przypominam, że mamy imieniny Zofii dzisiaj. Więc specjalnie dla Państwa Sophie Bichołki. Can't stand to see you black and blue. I give you something sweet each time you come inside my jungle book. But is it just too good? Don't say you'll stay, cause then you'll go away. Damn, I wish I was your lover. I'll rock you till the daylight comes. Make sure you are smiling and warm. I am everything. Tonight I'll be your mother. I'll do such things to ease your pain. Free your mind and you won't feel ashamed. Shucks, for me there is no other. You're the only shoe that fits. I can't imagine I'll grow out of it. Damn, I wish I was your lover. Yeah. ale długo śpiewała, prawda, na jednym tym oddechu, prawda? Bardzo pięknie, bardzo pięknie. Tak, wytrzymała, bardzo. Pani świetnie nurkuje. Co pan opowiada? Naprawdę, bo to tak się idzie mówi? W parze. Nie, to tak się nie mówi, no, tak, tak mi się wydaje. Aha, to już, a, że, już myślałem, że to jakiś, wie pan, branżowy żart, a ja nie rozumiem. To liczenie nie może być od przodu, tylko od tyłu. To wtedy dopiero się zasypia. Jak już się tak nauczyłam od tyłu liczyć po polsku, że to nie działało, to wtedy po angielsku musiałam. I to działa. Ale to trzeba od 100 do jednego się nie dojdzie już. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Chodzi o liczenie baranów. Mhm. Nie wiem, czy pan dobrze sypia? Tak, tak, bardzo dobrze. Tylko w nieoczekiwanych momentach. Ale zasypiam. Nie teraz, złociutki, nie teraz. Urywki. Urywki z kalendarza. Badania są takie, że połowa z nas ma problem z zasypianiem i to prawda, takie czasy. Ale nie o tym, nie o tym, nie o tym, Filip Jaszlar. Wszedłem nie w porę i uderzyłem w mikrofon. Dzień dobry, tak, to ja. Chodzi, jak się świeci czerwone. Łomaczę tym podłużnym. Bardzo przepraszam, zagram. Dzień dobry Państwu. Przy takiej pogodzie zwykły Mozart nie wystarczy. Muszę sięgnąć po środki nadzwyczajne, aby, jak pisała poetka, przyszedł wiatr, co rozgoni ciemne, skłębione zasłony. Słowem słońca nam trzeba. O moje słońce, o sole mio. Wyglądam przez okno studia i niestety nic. Ciemno, buro i nadal siąpi. Może wiersz zadziała? Słoneczko nasze, rozchmurz buzie, bo nie do twarzy ci w tej chmurze. Też nie? Ajajajaj, mimo że maj, słoneczko śpi, deszczyk siąpi. Taka zimna Zośka. Dzień dobry, 15 maja. Imieniny obchodzą dziś wspomniana Zofia, Retyk, Czcibor oraz Nadzieja i Miłość. Solenizantom wszystkiego najlepszego, a wszystkim nam dużo miłości. No i prośba do Nadziei. Nie opuszczaj nas. Od samego rana próbowałem rozpocząć świętowanie Międzynarodowego Dnia Pończoch Nylonowych. Ale niestety nie było mojego rozmiaru. Dziś pończochy służą tylko do ozdabiania nóg żeńskich, czasem męskich, a kiedyś zastosowanie pończoch było szersze. Szersze, bo jak wiadomo, pończochy się rozciągają. Otóż kiedy w małym Fiacie pękł znienacka pasek klinowy, wystarczyło poprosić pasażerkę o wypożyczenie pończochy i można było zastąpić nią pończochą, nie pasażerką, uszkodzoną część i maluch jechał dalej. Pończochy były też chętnie używane przez osoby napadające na banki. Najpierw dla zamaskowania nakładały pończochę na głowę, a potem wkładały do niej ukradzione pieniądze. Tak, ponieważ pończocha świetnie pełni rolę siatki na zakupy. Wytrzymałość do 2 kg ziemniaków i 1 selera. No i Mozart, on też chodził w pończochach. Dziś również obchodzimy święto niezapominajki. Niezapominajki mają tylko 2 zastosowania – pachnieć i nie pozwolić zapomnieć. Trochę jak Bilobil i Geriawit. Chłopak wręcza dziewczynie niezapominajki i ona o nim pamięta. Ale działanie niezapominajek można uzupełnić o element muzyczny. Chłopak wręcza dziewczynie niezapominajki i gra jej romantyczną melodię. Tego chłopaka dziewczyna nigdy nie zapomni. Dziękuję i słońca Państwu życzę. Bardzo dziękujemy. Pan uważa z tym podłużnym, bo szczepionkę dostanę i będzie. To niewykluczone, że to nie mój dzień dziś, po prostu. Nie, tak pan tylko. Będzie wszystko dobrze. Filip Jaśla, czołowe skrzypce grupy Mozarta. Dziękujemy panu. Dziękuję pięknie. Do usłyszenia się z panem. Dzień dobry. Ja się dołączam do prośby tego słuchacza, co przed chwilą dzwonił i prosił o ACDC na ekspresówkach. Jestem za, bo w staniu w korku, zakorkowanym deszczowym, zresztą dzisiaj w Wrocławiu, to się naprawdę źle skończy. Tak jakieś spokojne, powolne, no, w klimacie tego, co się na drodze dzieje. A najchętniej do poduszki pewnie, ale jak zwykle spóźniona do pracy, także poduszka to weekend, jak dzieci pozwolą. A w weekend 6 rano jest mama, bawimy się. Pozdrawiam również, do usłyszenia. Pozdrawiamy serdecznie. Mama, bawimy się. Ale na razie jeszcze nie, woda...